په دې وخت ته با کې یا پرې منډې ته نفقن غبار را په سهار کې په سهار کې خو دوړه نه کنه خدای دوړه تیز دي چې په سهار کې دوړو چته وي دور تو ماری تابدار دی آتا جر رمند آنوال دا اللہ پا دین کے فاسد نبی ندن نکیدون کی پری وقت سبا کیا بی پری مندی سران جمعان پا جمع دو دشمن کے اندال انسانا یقین دا ٹون دا دی گواہ دے یقین انسان دخپر رب ناشکر دے اگر اس دخپر مالک تابدار دے چلے کی پیسی پیش میری یور لگ خوراک ور کردے آئی انسانا تا اللہ پی راکر اخپر مالک تا ل او تنا شکر کے دالا در اللہ دا کتاب دالا دا دین و انہو یقین دا انسان چرے علا دارکا پر اخبر نا شکرائی با اللہ شہید گواہ دے دے اخبر گواہی کئی ہنچے دے موز نکئی دے قرآن تا نکئی نی دے جہاد نکئی دے مان لگی دے گواہی کئی چرے اللہ نا شکرائی و انہو اس والا مرد بیان اس والا سبب بیان مخی مرد بیان کر لکنو نا شکری اوس والا سبب ذکر کوي نو له حب الخير راشدي یقینا دې د مینې د مال ډیر سخت دی دا د مینې د مال د وجه تباه شو دی یو مال ګټل دی هغه نه مننه نشته نه قران کې نشته نه په حدیث کې نشته یو مال سره مینه ده مال سره مینه ده نه روا ده دا سره تباه کوي مال ګټل سور ګټل شوی ګټل خو په ځای لګو ته کاتي و ده غریبانو تر امداد کا خو کتو تا مینه که چه دا اللہ پا دینی بیانه لگه اپا دین بانی گردی کم بختا تو دا خانه و اینو یکننده ناشکر انسان لحب الخیره دا متوجه دا مینه دا مال لشریر خامخواد ساخده اوس علاج خیلی افلا علمو آنه پا دا مرضی اذا پا اترا کرچه پور تکلیشی راویستیشی آتا چه پا قبرونو کدی د ته دا پته نشته قیامت پر راوځم او الله باندې تپوت کوي په حوصلا او سرګن بکړی شي ما آته چې پسینو کړي او سپړ دي ان رب مې غرب دی په دې باندې فضار کې خامخا خبردار مقصد د صورت ته خود انسان ته یو مثال تر چې انسان ته خو زونه اون کړي جوړ هغه د خپل مالک صورت تابعدار او تنه شوان